δύναμη, κατάθεση και πάει η ενέργεια στο στυλό. Και αυτό κυλάει στο χαρτί επάνω και η έμπνευση βλογάει. Τον ήρμο με ένα old school beat που τα σπάει. Σαν τη γλώσσα που δεν έχει ματσακίζει κοκαλά. Το κεφάλι μου είναι τίγκα και οι ρήμες σοπαλά. Με το σκάλωμα μαζί το νιώσα το πατώκανα. Δεν παίζουν άσυ στο μανίκι μα τη φρίκη ροπαλά. Και εκτός από τη φρίκη ροπαλά και σταραλίκι. Με τσιβάνα ή και κάφτρα δώρο πάντα στο καθήκι που νομίζει τα ξέρει όλα. Με κύκλο περδιλίκι και το κάνανε τον ντου μέσα στα πρόβατα ηλίκη. Το κάνανε και λέγεται πόρος στο όνομα και γκασφωνητικά. Σκάλωμα συγκρότημα, πεντάδα τι ενώσει κάτω όλο το οικοδόμημα. Και πρόβλημα στο εγώ σου και το του πέσου μόνιμα. Γιατί είμαι σίγμα κάπα αλφα λάμδα μέγα μα. Όταν τριγυρνά όλα καμά σε σκεπτικά. Είμαι σίγμα κάπα αλφα λάμδα μέγα μη και α. Αυτό κι αληθινός όταν φτύνω φωνητικά. Γιατί είμαι σίγμα κάπα αλφα λάμδα μέγα μα. Αυτό σημαίνει κάθε λέξη βγαίνει από την κάρτα. Είμαι σίγμα κάπα αλφα λάμδα μέγα μη και α. Και έτσι θέλω να μείνω για πάντα σκάλωμα. Σκάλωμα με βρίσκει και το βρίσκω απλά. Από μικρά παιδιά, κάπου αγία τι απλά. Ψάχνοντας την περιπέτεια, παρέα στα στενά. Το σχολείο της ζωής μου στις κερκίδες κοινικά. Από εκεί και πέρα που πήραμε τη φόρα, σκάσαμε σαν μπόρα. Να μοιράσουμε δώρα. Είτε τείχο είτε στίχο με φίλους που έχω τώρα. Σκάλωμα σκηνικά, λαμβάνουνε χώρα. Δεν το παιδέψαμε, δεν το μπερδέψαμε. Ακούσματα που εν καιρό επιλέξαμε. Στις δυσκολίες ίσως και να τα παίξαμε. Από σκάλωμα όμως πάλι αντέξαμε. Στον δρόμο μας φέξαμε να φύγει το σκότος. Έγινε το μπαμ και έχει από ήχο κρότος. Δεν πήρα το mic να το παίξω κι ο πρώτος. Μα για να πολεμήσω είναι ο δικός μου ο τρόπος. Πάνω στη μουσική, ναι. Τους φόβους μου τους νίκησα. Πίσω μου το ρέμα εμπρός όμως και έχω πήδηξα. Από όταν πρώτο μίλησα, πάνω σε μπήκια κύλησα. Τις τότες γλυκοφίλησα και πένα μου βασίλισσα. Μέσα στο μυαλό μου τα τρελά τρελά παλάκια. Η βασίλισσα μου μέσα και σκαλώματα καράκια. Πάνω σε όλα τα ντουβάρια μόνο κομμάτια και κεφάλια. Σε σειρά να αποδεικνύουν ότι σβήνουμε τα σάπια. Άτομα που καθημερινά μας περιβάλλουν. Και πόσο κόπο βάλουν ώστε εμπόδια να βάλουν στην πορεία κάποιου άλλου. Με σκοπό κερδός να βγάλουν. Μα όταν είμαστε εμείς ο άλλος τότε αποτυχάνουν. Γιατί το σκάλωμα ήταν πάντοτε ένα βήμα πιο μπροστά. Το βλέπει καθαρά και λογικά και αντικειμενικά. Άσε το πολύ μπλα μπλα και πράξε λακάμα. Γιατί όλα κρίνονται στην τελική ευθεία τελικά. Γιατί είμαι σίγμα κάπα αλφα λάμδα μέγα μα. Όταν τριγυρνά όλα καμά σε σκεπτικά. Είμαι σίγμα κάπα αλφα λάμδα μέγα μη και α. Αυτό κι αληθινός όταν φτύνω φωνητικά. Γιατί είμαι σίγμα κάπα αλφα λάμδα μέγα μα. Αυτό σημαίνει κάθε λέξη βγαίνει από την κάρτα. Είμαι σίγμα κάπα αλφα λάμδα μέγα μη και α. Και έτσι θέλω να μείνω για πάντα σκάλωμα. Σκάλωμα είναι η φάση, σκάλωμα κυρίμες. Στο σκάλωμα ξεσάλωμα περνάνε στιγμές φίνες. Στο σκάλωμα σκάλωμα τα σκάνε από πατού. Στο σκάλωμα ανακάλυψα σε κλείδωμα του νου. Το ζήσα το ζω γι' αυτό μπορώ και το εξηγώ. Ναι, κι αν πολύ λογοριθμό που στάρω να πατώ. Και πιάνε ερμό και πετώ, μακριά και ψηλά ουρανό. Αγγίζω τσακωνοϊστό, κάποια σέπνευση και κολό. Κι έτσι όπως τα βουνά ξέρουν από χιόνια. Το σκάλωμα μας τα ξεσπά όσο περνάνε χρόνια. Ατόφχη ακόμα, ανέγγιχτη από βρώμα. Κάθε ήχος ανακλά νερό, φωτιά, αέρα, χώμα. Ανιαίο, σε ακαθόριστο χρώμα. Ψυχές ανυπότακτες, αντιστέκονται ακόμα. Ψυχές ανυπότακτες, αντιστέκονται ακόμα. Ναι, ψυχές ανυπότακτες, αντιστέκονται ακόμα.